مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، اور میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، ہمیں خلد میں بسانا، ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، ہمیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، اور تیرا کام ہے لوٹانا، تیرا کام ہے لوٹانا مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، اور میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، میری آنے والی نسلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں تیرا عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔